राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2023 28 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात कहने की मन में आ गई, पहले कही हुई बात है। विनोद में मैंने कहा था भक्ति में अद्वैत है और ज्ञान में द्वैत है। ज्ञान मार्ग द्वैत मार्ग है और भक्ति मार्ग अद्वैत मार्ग है। भगवद गीता के अनुसार ज्ञान मार्ग जहाँ है, दूसरा अध्याय का आरंभ में है, तीसरे अध्याय में है, 13वें अध्याय में है, 14वें अध्याय में है, और जहाँ आगाड़ी भी है 18वें में, तो वहाँ द्वैत है। देह और देही भेद चला है पहले, खास अशोचान अशोच ऐसा भी कहा भाई देह को लेकर सोचने का देर, आत्मा को लेकर जीव को लेकर सोचने का देही को लेकर देह देह और ना सतो विद्युत भाव ना विद्युत सत असत दोनों का ही विजन है। अंत में देह ही नित्य विद्युत देह सर्वस्व भारत सबके देह में देह ही है देह देह देही देह देही देह देह का वर्ण है। इदं इदं शरीरं कौन्ति क्षेत्रं एतद्योगेत्रं द्रव क्षेत्रज्ञ प्रकृतिं पुरुषं जय विद्य अनादि उभौ अपि उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वयो सत्यदर्शिनि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम् एवेति पुरुषं प्रकृते च गुणेश वृक्षामान्तं मुस्लिमापि पुञ्जानम् न पद्म उपदृष्टान मंत्र भरता भक्त महेश्वर परमात्मा दास उषा पर यावत संजाय थे कृष्ण क्षेत्र क्षेत्र ये दूध को बात है। जहां ज्ञान का मार्ग है वहां दूध बातें हैं, अरे भक्ति मार्ग सदस्य चाह मंदिर वासुदेव सर्वन नहीं मैं सब हूं अहम एवं विभाग नाम तो जहाँ जहाँ भक्ति का मार्ग है वहाँ अद्वैत है और असर से हम समग्र माम जहाँ 7वें अध्याय में आरंभ होता है भक्ति का प्रकरण तो भगवान अपने समग्र रूप का वर्णन करते हैं। तो समग्र कर्मों का वर्णन तो आया 4थे में, पर समग्र रूप का वर्णन 7वें माया 11वें माया ऐसे समग्र रूप का वर्णन आया है। तो समग्र रूप में सतर असतर नित्यर अनित्यर सार असार कर्तव्य न कर्तव्य सब समग्र हो जाता है, एक हो जाता है सभी। तो भक्ति मार्ग में ऐसा होने से सिद्धि सुगुणता से होती है। ज्ञान मार्ग में क्लेश अधिकतर से सब बताया यही बात पूछी पहले ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग दो तीनों बात पूछी बार हुए में दोनों को वर्णन नहीं किया तो उसमें क्या बात है बाधा क्या लगती है। जहां जड़ चेतन नित्य अनित्य सार असार ये व्यापक और व्याप्ति है ऐसी जो बात कहते हैं ना यहाँ दोष दो का संस्कार रहता है साधक के भीतर। एक क्षेत्र है एक क्षेत्र की है, एक सत है एक असत है, ऐसा भाव रहता है। भाई सुनते नहीं होंगे याद आ गई मैं जो बातें कर रहा हूं वो शायद दूर सुनता नहीं होगा। ज्ञान मार्ग में सत असत नित्य अनित्य देह देह शरीर शरीर दो का भेद बल में आया है। इसमें देह का त्याग देह रूप नहीं हो रहा आत्मस्वरूप हूं मैं असत नहीं, शत्रु हूँ, क्षेत्र नहीं, क्षेत्र की हूँ, प्रकृति नहीं, पुरुष हूँ, ऐसे जो विचार किया जाए तो जो त्याज्य वस्तु है, शरीर है, क्षेत्र है, प्रकृति है, ये त्याज्य वस्तु है, इनका त्याग करना है, इसको अपने स्वरूप स्थित होना है। तो ये दो संस्कार रहता है भीतर। तो ज्ञान मार्ग में चलने वालों के लिए कभी तो होता है बहुत ठीक आनंद हो गया, और कभी कहते भाई आजकल तो ठीक नहीं है, ये थोड़ी गड़बड़ी बहुत दूर तक रहती है। क्योंकि जब एक तरफ ध्यान है तब तो ठीक हो जाता है, और थोड़ा विचार आता है प्रकृति पुरुष दो है, क्षेत्र क्षेत्र के दो है, देह और देही दो है, तो जो त्याज्य वस्तु है उसके भी मन में एक सत्ता रहती है। वो त्याज्य होने पर भी सत्ता तो वही त्याज्य है, वो उग्राही है। ऐसी सत्ता रहने से वो दुविधा कभी ठीक है कभी ठीक, कभी बहुत ठीक है कभी भी ठीक होता है, सब साधन अवस्था में ऐसी खटपट रहती है। और भक्ति मार्ग में तो एक ही है परमात्मा ही, सदा सत्याहम एव तपाम्यहम वर्षम निगृणामि उत्सव अमृतम जीव मृत्यु सत सत्याहम सदा सत्य भाई हूँ असम समग्र माम ये साजू सारी भूतादि देव सारी यज्ञ देगी शहीद ही मेरे को जानता है। तो सब जड़ चेतन स्थावर जंगम सबके सहित मैं हूँ, और वासुदेव और सरस्वती सब आत्मा लोग। इसमें अद्वैत तत्व का वर्णन होता है। भक्ति मार्ग में आया है चतुर्विधा भजन देवाम जना सुमृति आतो दिग्ञानी तेसा ज्ञानी भक्ति प्रियो ज्ञानी प्रिय। ये ज्ञानी करके तत्व ज्ञान वाद नहीं, ज्ञान मार्ग नहीं है। प्रिय हुए ज्ञानी अत्यर्थ राम सतम प्रिय उदारा सर्वे ज्ञानी तू आत्मा ही मैं बताऊ, ज्ञान तो मेरा आत्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा, तो सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो वास्तव में इस तत्व को जानने वाले बहुत दुर्लभ है। ज्ञान मार्ग में जाएंगे वो भक्ति मार्ग में जाएंगे, परंतु इस सत सच्चा अहम एव मैं हूँ सभी मत परतरम नान्यत किंच ज्ञातवा ने भूयो अन्य ज्ञात में शिष्य थे। मेरे जानने के बाद अन्य ज्ञात भी कोई वस्तु रहते ही नहीं, वस्तु कोई रहे वस्तु हो तो रहे है ही नहीं, मैं ही हूँ केवल। तो अद्वैत सिद्धि इस भक्त मार्ग से जैसी सिद्धि सुगमता से होती है, वैसे ज्ञान मार्ग में सुगमता से नहीं होती। ऐसे देखने में आई और वर्णमाई गीता है ऐसी बात कहती है। तो सत और सत नित्य आने से प्रकृति पुरुष और क्षेत्र क्षेत्र की रहे दो बात चलेगी पुरुष हम प्रकृति क्षेत्र के और मान धर्म ज्ञान चक्षुष। तो ज्ञान रूपी नेत्र विवेक नेत्र से दो होगा, विवेक मारेगी विवेक का है, विवेक नाम ही दो का है, विशिष्ट पृथक भावी धातु भाव से विवेक बनता है। तो जो अलग अलग है सत असत नित्य अनित्य सार ग्राह्य त्याज्य ये चीज ये, तो वो बाद दो का संस्कार रहे भीतर। तो दो का संस्कार रहने से वो सत्ता है जो त्याग करने पर भी त्याज्य की भी सत्ता मन में रहती है, त्याज्य है। अरे त्याज्य है ही नहीं, वहां एक परमात्मा ही परमात्मा है, सदस्य जो मुझे परमात्मा ही है समग्र माम। तो ऐसी विलक्षण बात है ये, अलग अलग बात देखती है तो इसमें बहुत विलक्षणता आती है और बड़ी शांति मिलती है, बड़ा प्रेम आता है, आनंद आता है। ऐसी विचित्रता में गीता की विचित्रता दिखती है। गीता में बहुत विलक्षण स्मरण किया, गीता पर ज्ञान मार्ग थी कभी है ज्यादा, मैंने ज्ञान मार्ग टीका ही देखी है, भक्ति मार्ग ज्यादा नहीं देखी है। गीता पर टीका है संस्कृत की, ज्ञान मार्ग ही ज्यादा देखी है मैंने। मधुसूदन है वो है एक भाव प्रकाश बना जो श्लोक बद्ध है, सब ठीक है श्लोक बद्ध ही, कई हजार श्लोक होगा सब ये टीका है। जो विनोदी रहा देख लेगा जैसे टीका देखी है, शंकरानंद जी की है, जिसमें बहुत अद्भुत का वर्णन, खूब अच्छा वर्णन किया है शंकरानंदी में, मधुसूदनी में, ऐसी ऐसी दिखाई देगी। तो बात ऐसी आती है विचित्र, तो मूल का विचार करने से कुछ विचित्र ढंग दिखता, टीकाओं के ढंग से और दिखता। टीका मात्र है जिस संप्रदाय के जो है उसी संप्रदाय में करते, वो अद्वैत में केश भाष में आचार्य की बताई है तत्व बोध तत्व प्रकाश की टीका, तो निम्बार्क संप्रदाय की है, तो निम्बार्क संप्रदाय रमन संप्रदाय देखिए टीका है। ज्यादा मेरे शंकर मत का ही मेरे अध्ययन पढ़ाई मैंने शंकर मत की है, और शंकर मत का ही अध्ययन हुआ, पढ़ना इस अद्वैत मत का ही। तो गीता को देखते हैं तो गीता का अर्थ नया नया खुलता है, क्यों पहले तो गीता का अर्थ वैसे ही देखा जैसे पढ़ाई की है मैंने। गीता एक ऐसी विलक्षण है कि वो सबकी माँ ठहरी ना, और सबकी खुराक मिलती है, द्वैत अद्वैत मिश्रा द्वैत शुद्धा द्वैत विद्या द्वैत जो गए वो गीता में दिखता है। इस गीता दर्पण में मैंने लिखा है, गीता दर्पण है तो गीता स्वयं दर्पण है, जैसा मुंह को वैसे दिखेगा, द्वैत वन द्वैत दिखा, द्वैत वन द्वैत दिखेगा, तो स्वयं दर्पण है, हमने गीता का दर्पण लिखा है, गीता में गीता दिखे, गीता खुद का दर्पण। एक तो गीता दर्पण है, हमारा जैसा मत हो वैसा दिखे, गीता खुद दर्पण है, और एक गीता का दर्पण, गीता दर्पण क्या है, गीता क्या दिखा रही है, गीता क्या कह रही है, इसलिए गीता दर्पण है। तो उसमें पूर्वाध उत्तराधी है, तो कुछ विचित्रता दिखती है हमें, अलौकिकता दिखती है, भक्ति मार्ग में बड़ी विचित्रता दिखती है, ये बात है। राजीव कहने के मन में आगे राजीव कह रहे ऐसी विचित्र बात, तो सत असत में नित्य तो सत्य रहेगा, असत तो रह नहीं सकता, असत की सत्ता है ही नहीं, असत की सत्ता है ही नहीं, बिल्कुल गीता कह रही है, पर असत की सत्ता है ही नहीं, तो असत सत्ता मिटाना तो सत्ता की कल्पना से ही है, और ग्रंथों में भी आता है कि पहले क्या अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप अपवाद पहले अध्यारोप करो फिर अपवाद करो, भक्ति मार्ग में अध्यारोप है ही नहीं, अपवाद है ही नहीं, ना तो अध्यारोप है ना अपवाद है, भगवान ही है सभी, सगुणी वही है, निर्गुणी वही है, साकार वही है, निराकार वही है, द्विभुज वही है, चतुर्भुज वही है, सहस्रभुज वही है, अनंत रूप वही है, धरे अवतार चौरासी लख वही सब सब भगवान वही है। तो एक बात ये, एक बात विभूति है, तो विभूति और विभूतियों का वर्णन हुआ, तो देखो भाई मेरे साधन पढ़ाई की बात कहता हूँ, आप क्षमा कर दो, गड़बड़ी मिले तो क्षमा कर देना। तो अब विभूतियों का विचार हुआ कि विभूति है ये, थोड़ा ऐश्वर्य बताया उसमें मैं हूँ, उसमें मैं हूँ चिंता करने के लिए, तो विभूति गौण मालूम देती है हमें, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार विभूति बहुत गौण मालूम देती है, भक्ति के अनुसार बहुत मुख्य मालूम देती है। ये गीता से हुआ है मेरे यार, ऐसे टीकाओं से नहीं हुआ है, गीता की खुद के विचार करने से ऐसी बातें हुई है, गीता टीकाओं से मेरे बहुत लाभ हुआ, टीकाओं से लाभ हुआ हमें, संत महात्माओं के विवेचन है, पंडितों का विवेचन है, महापुरुषों का बड़े बड़े आचार्यों का विवेचन है, बहुत सुंदर बात है, परंतु गीता मूल देखी जाए तो उस और विचित्र दिखती, ये प्रणाली विचित्र मालूम देती, बहुत सुगमता से है आदमी को बोध हो जाए, सरलता से तत्व ज्ञान हो जाए, और एक हृदय भक्ति में हृदय कोमल बहुत होता है, ज्ञान मार्ग में थोड़ा हृदय कठोर होता है, कठोरता नहीं होती वहां पर, परंतु भी ज्ञान मार्ग कुछ ऐसा होता है, ज्ञान मार्ग में पहले ही ब्रह्म हो जाता है, और भक्ति मार्ग में अंत में ही बालक ही रहता है। गोस्वामी जी महाराज सब ग्रंथ लेकर अरे विनय पत्र का लिखी, और ये कब होगा अम्ब अवसर पाए, शीतल ही मास जा कहता है, बालक होता है मास का कह देगा, पितर से नहीं कहता, पितर संकोच करता है, माँ से सब कुछ कहते, तो वो कबू का अम्बा अवसर पाए, सीता जी का माँ ऐसा करना होगा हमारा काम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो माँ से ही कहता है, सौ वर्ष ऊपर व्यवस्था उसे माँ को याद करते है। तो भक्ति में कुछ ऐसी विलक्षणता है और बड़ी शांति है, विचित्रता है, भक्ति मार्ग में नम्रता भी दिखती है, सरलता भी दिखती है, व्यवहार में भी। ये कोई परमहंस जी महाराज अवधूत जी वहाँ इंदौर में नर्मदा किनारे पुत्र पढ़ाई गए थे, वहाँ उन्होंने भी ये बात कही कि भक्ति मार्गो में जितनी सरलता शीरापण दिखता है इतना ज्ञान मार्गो में नहीं दिखता। ऐसी बात बताई, वो नम्रता जो भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग नम्रता नहीं है। तो ऐसी विशेषता भक्ति मार्ग बात देखी, भक्ति मार्ग में चिन्मय तत्व ही है, वास्तव में कुछ जड़ तत्व है ही नहीं, एक चिन्मय सब सब संसार बात। ज्ञान में भी अंत में यही होगा, ज्ञान मार्ग में भी अंत में यही होगा, सांख्य मार्ग योग मार्ग में उपयोग बिंदती फल दोनों का फल होगा, दोनों का फल में ये हो जाएगा, सब चिन्मय तत्व चिन्मय तत्व रहेगा और कोई विचार ही नहीं रहेगी। पर रहते हुए भी ये एक विशेषता मालूम नहीं रही है। अब है क्या इसमें, आप लोग सोचो, स्वयं विचार करो, मेरा जातक बने आग्रह रखने का स्वभाव नहीं, आग्रह इसको पकड़ी इसको आग्रह रख रहे, आग्रह से बस तो मिलते नहीं, एक तरफ रहता विचार, इस बात विचार को भी क्या बात है कैसे है, तो जिज्ञासा है ये आग्रह न रखे। और मैंने मनुष्यों में भी देखा है, साधकों में देखा है कि आग्रह छोड़ करके ठीक विचार करने वाले बहुत कम मिले, संप्रदाय के मिले ज्यादा, अपने अपने संप्रदाय का, वैष्णव भी संप्रदाय का बहुत मत, ये कपड़ा देखते ही चिढ़ जाते, वैष्णव संप्रदाय वाले ऐसा कौन पड़ा, ये बहुत वैष्णव संप्रदाय आदर करने वाले मेरे से कहने लगे। तो मैंने कहा तुम्हारी बात तो सुनो, केवल कपड़ा दे करके आप करते हो, कपड़ा दे देश करके ठीक नहीं, वैष्णव दक्षिण मंदिरों में भजन नहीं जाते थे कपड़ा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ ख्याल नहीं, ना तो द्वारे गया भबक गए, अरे मेरी बात तो सुनो, बात नहीं सुनते, अद्वैत मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, मायावादी है, शंकर बताइयो पहले ये सर तुम्हारी विचित्रता देखिए, यही करे वेदवादी मतवादी जी है वो वैसे कहते, वो वैसे कहते, फिर भी सरलता में संतों से सुना कि वैष्णव जो भक्ति है भक्ति करते हैं उनमें सोते हैं नम्रता सरलता सीधापन ऐसा दिखता है। तो कुछ विचित्रता है भगवद गीता की, बहुत विचित्र देखी हमें, नई नई विचित्र विचित्र बातें मिलती है, अलग अलग बातें मिलती है गीता से, इस तत्व को जानना अपने अपने को पक्षपात करने में क्या करना है, जिनको संप्रदाय चलाना हो वे शास्त्र करें, वो ये ठीक है वे ठीक है, उसका खंडन उसका मंडन, ये आचार्यों की बात, साधक का काम नहीं, साधक का काम आग्रह करने का नहीं, पकड़ने का नहीं है, हमें तो साधन करना है भाई, हमें कोई खंडन बंडन थोड़ा ही करना है, वो कौन ठीक है कौन बेठी है मतलब क्या, अपने अपने क्या मतलब है, अपने से तो तत्व की प्राप्ति कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, आनंद कैसे हो, भगवत भक्ति कैसे हो, प्रेम कैसे हो, सेवा कैसे हो, तो तीनों बताई बड़े योगा प्रयोग मेरा भागवत में विजन बहुत विचित्र तरंग है। और टीका में जाओ तो वहां पर वो भी टीका है बहुत ऐसी जैसे गीता की तरह भागवत को भी ऐसी टीका मिलती है, कैसा था नहीं दर, दर, दर, दर, दर, दर। एक एक तो हमसे बताओ गीता में टीका दीघा ज्ञान मार्गी को भक्ति मार्गी बतावे तामसी, अरे भक्ति मार्गी ज्ञान मार्गी बतावे तामसी, गीता में टीका तामस बताए बड़ी विचित्र बात दी गई। तो वास्तव में क्या चीज है, अब भक्ति मार्ग को बताते हैं ये भ्रम है, संवादी भ्रम, विसंवादी भ्रम, संवादी भ्रम, भ्रम ही बताया। तो विचित्र बात है, भक्ति मार्ग बढ़िया बहुत है, भक्ति स्वतंत्र सगल खाने बिल सत्संग भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो अनुकूला, अनुपम सुख मूला है। और भागवत में भक्ति के ज्ञान और वैराग्य बेटा है, भक्ति माँ है, माँ का बेटा ज्ञान और वैराग्य, दोनों कैसे जागृति हो तो भागवत सुनाई तो जागृति होगी, ज्ञान वैराग्य वो महाराज हो, महासंकीर्तन भगवान पधार गए सब आए, महासंकीर्तन हुआ, भक्ति नृत्य थी नाचती है, भक्ति बहुत विचित्र महिमा होता है भागवत में, भागवत मातु में, भागवत में बहुत विशेष भक्ति की महिमा है। ज्ञान की महिमा कोई कम नहीं है, पर दोनों विचार के तो भक्ति की महिमा उसमें सिद्धार्थ और सरलता इसलिए होती है, तत्व ज्ञान है। सांख योग ज्ञानी होगी, सांख योग कर्मयोग दो का विवेचन देव तीसरे में आता है, पांचवे में आता है, अठारह में आता है, साफ साफ पांचवा साफ अर्जुन ने पूछा तो एक मप्यास है समय कर्मयोग ज्ञानयोग ये समकक्ष है, भक्ति योग अलग है, द्वाभिम पुरुष को लोके क्षर अक्षर उत्तम पुरुष तो अन्य क्षर अक्षर क्षर की उपासना कर्म चलने वाला, कर्मयोग अक्षर में चलने वाला ज्ञानयोग, ये कर्मयोग ज्ञानयोग, कर्मयोग भौतिक साधना और ज्ञानयोग आध्यात्मिक साधना और भक्ति आस्तिक साधना, साधना अलग अलग है, साधना से सिद्धि समझना होती, कर्मयोग से सिद्धि होगी, ज्ञान योग से सिद्धि होगी, भक्ति योग से सिद्धि हो जाएगी, जितने योग है उनसे सब सिद्धि होती, सब अच्छे अच्छे महात्मा हुए तत्व के जीवन में, तो ये बात है। नारायण नारायण नारायण भक्ति योग में, भक्ति योग में ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों भगवान कराते हैं, दसवें अध्याय का दसवां ग्यारहवां श्लोक पढ़ो आप, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम, दूरे वरिंग बुद्धि योग आते रहे, बुद्धि योग नाम कर्मयोग का है तो ददाम बुद्धि योगम तम ये नाम ज्ञान थे, और तेषाम अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशे हम ज्ञान ज्ञान दीपे न, तो ज्ञान भी भगवान दे और बुद्धि कर्मयोग भी भगवान दे, विशेषता ये बताई कि तुम सब जगह परमात्मा को न देखो तो तुम्हें कहीं विशेषता किसी तरह दी गए तो साक्षात भगवान ही हो समझना शुरू कर दो, तो ये बहुत विशेष बात मालूम थी, गीता लिखते समय तक ये इतने ख्याल नहीं थे मेरे, गीता संदेश लिखते समय भी विभूति है, साधारण विभूतियां बताइए पर वहां पर भगवान को देखो, ये नहीं केशु केशु चिंतित भावेशु चिंतित भगवान भया, आपको कहाँ कहाँ चिंतन करूं, अरे जो कोई विशेष वधिक है वो मेरी है, तो विशेष वधिक है तो सामान्यतः सब गौण हो जाएगी, ये विभूतियों का अर्थ है, विभूति चार तरह से है, कहीं कारण रूप से है, कहीं कारण कारण रूप से है और कहीं प्रभाव के रूप से है, अब सातवें में कारण रूप से है, नौवें में कार्यकारण रूप से है, दसवें में मुख्य रूप से है, पंद्रहवें अभाव प्रभाव के रूप से है, ऐसे विभूतियों का वर्णन है। तो विभूतियों का वर्णन का मतलब क्या है कि परमात्मा का चिंतन करना, उस परमात्मा की तरफ चलना, तो उसके सहारा क्या है कि जहाँ विशेष देखो भगवान देखो, क्यों संसार में विशेषता देख करके मन आकर्षित होता है, मन खींचता है, उसमें राग होता है, विशेषता देखो तो विशेषता मेरी है वो उसे कुछ नहीं है, ये भाव है, ये भाव मेरे पीछे पैदा हुआ, बड़े सारे जैसे गौण तो ही देखते हैं, गौण विभूतियां विभूतियां ऐसे ही, क्यों मेरी पढ़ाई हुई हुई संसार ज्ञान की ज्यादा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।